quan tot sol has plorat, però amb orgull t'has alçat en un món fet de ser i tens un lloc. Quan la música sona,